بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يدفعه ياتي شيد صنكم من يقع لشيء ويدلام تن تدير شفاق ومن واي تلقم طول كل شكام يفهم تنكان كي جاكب طوى بطوى تطوى شيد كوتن اشمروا ความต้องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของตนโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้สึกก็ได้เลยสังคมมุสลิมของเรามันมีและสังคมโลกก็กำลังมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากกระทบด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวโดยตรงและจะกระทบศาสนาด้วยศาสนาของพวกเราผู้ศรัทธาก็จะหลับหูหลับตาไม่ได้ต่อสถานการณ์นี้ทั้งนี้การที่เราต้องมีจุดยืนและพยายามที่จะให้ติดไปดีกว่าอะไรที่มันมีเสียงก็เลยติดไปดีกว่าเครื่องดนตรีเสียงอะไรลำโพงฟรีรีไปเลยลดเสียงไปเลย อันนี้จะ นี่มีของเยอะมีเงินเยอะไหนจะเยอะตรงนี้ไอ้ที่คนในสังคมเขาไหลไปตามกระแสวุ่นวายเนี่ยมันมีทัศนคติหลากหลายในการแสดงจุดยืนหรือในการยืนหยัดบางคนบอกว่าต้องเชื่อหน้าบางคนก็บอกว่าต้องเก็บตัวไปเลยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเลยเนี่ยแนวคิดนานาบางคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้แหละอยู่กับเขาอย่างนี้แหละเห็นมีอะไรเราก็เห็นในรูปแบบชีวิตของคนเราในสังคมก็มีหลายรูปแบบหรือประเด็นแรกที่เราต้องถามว่าใครเลยที่ถูกและอะไรที่บางควรทำจะได้ถือว่าถูกต้องที่สุดคนเราเนี่ยเกิดในโลกนี้เนี่ยเกิดครั้งเดียวชาติเดียวไม่มีและเกิดหลายชาติเกิดครั้งเดียวชาติเดียวชีวิตเดียวถ้าเกิดทั้งทีถ้าใช้ชีวิตโดยไม่รู้จุดยืนของตัวเองและแนวทางของชีวิตสู่ความปลอดภัยมันอยู่คนไหนหรือจะมาอยู่ในสภาพผู้ค้นหาแนวทางที่ถูกต้องนั้นแน่นอนชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่มีความมั่นคงไม่มีความสงบสุขไม่มีความสุขสบายแล้วไม่มีความปลอดภัยก็ที่เป็นข้อตักเตือนที่ จะฝากไปกับพี่น้องในทุกช่วงเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรที่มันจะทำให้การค้นหาสัจธรรมของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่พึงพอใจเป็นที่พึงพอใจสำหรับเราในเบื้องต้นเนี่ยดีกว่าการที่เราศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนั้นมันจะปรับความเข้าใจหลายเรื่องชีวิตของพวกเราตัวผมเองนะครับเรียนศึกษาด้านวิชาการศาสนาเยอะแยะมากมายแต่ทุกครั้งที่จะเรียนกุรอานศึกษาอัลกุรอานก็ต้องมีบทเรียนใหม่ทันสมัยทันสถานการณ์นี่ก็เป็นคำพูดของอุลามะทุกท่านที่ได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานและทุกครั้งที่ได้อ่านอัลกุรอานด้วยตะดับบุกด้วยพินิจพิจารณาความหมายอัลกุรอานอย่างลึกซึ้งก็ต้องมีประโยชน์มากมายบทเรียนมหาศาลอันจะเป็นทางนำที่ประจักษ์แจ้งสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการแนวทางที่ถูกต้องในโลกใบนี้วันนี้เราจะกลับสู่วาระเดิมที่เคยพูดคุยในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเคยบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้จะมีพูดหลายตอนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เรื่องจิฮาดเรื่องการต่อสู้เรื่องสู้รบเพราะเชื่อว่าว่าคนที่จะทำในเมืองมดีนะเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งรัฐอิสลามและได้รวบรวมกองทัพมุสลิมที่จะเป็นทหารของอัลลอฮ์เรียกร้องสิ่งสัจธรรมของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีกติกาที่จะเป็นรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่เช่นสุรษะอัลบะกอเราะห์ที่ถูกประทานในช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอาศัยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นั้นมักจะเป็นกฎหมายที่จะให้คำชี้แนะหรือรูปแบบการทำงานของสมาชิกสังคมมุสลิมใหม่ที่ได้รับหน้าที่ได้รับความรับผิดชอบในการที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาเรื่องญิฮาดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสุดนะครับในเรื่องการเผยแผ่และปกป้องศาสนาอายะห์217นะครับจะพูดถึงเรื่องการสู้รบในช่วงเดือนที่ต้องห้ามช่วงเดือนที่ต้องห้ามคือเดือนฮารอมสี่เดือนที่เราเคยศึกษากันและสุภาพนักบวชได้ตรัสไว้ว่าจะถามว่าในเดือนที่ฮารอมมีการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงและการต่อสู้ที่ใหญ่หลวงولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل كان يعنى آياني الله سبحانه وتعالى كهوى يسألونك فوقوتا فوقوتا تحرجا وقروا คือบรรดาซอฮาบะห์ชาวกนบีจะถามเจ้าถามเจ้ามุฮัมมัดอันเกี่ยวกับอัลชะฮรุลฮารอมเดือนชะฮรุบีอัลฮารอมที่ต้องห้ามเอซาลูนะกะอันชะฮรุลฮารอมถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องเดือนฮารอมเดือนที่ต้องห้ามกิตาลินฟีฮิซึ่งการสู้รบในเดือนนั้นนะถามถึงการสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามนั้นนะ สู้รบได้ไหมทำสงครามได้ไหมในเดือนที่ต้องห้ามนั่นล่ะทำได้ไหมพูดจงกล่าวเถิดองค์มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่ากิตาลุฟีฮิกะบีรกิตาลุการสู้รบในเดือนนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตกิตาลุฟีฮิกะบีรการสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามมีกะบีรเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องอันตรายนะเป็นกะบีรเป็นการกระเบียดเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ว่าสุดดูมาอันสบีริลละคำว่าเล็กเนี่ยเขาได้แปลว่าอะไรเป็นว่าเล็กแต่ที่สมควรแปลคำว่าวันเล็กเพราะสมควรของอายันจะบ่งถึงความจำเป็นที่ต้องใช้คำว่าแต่แต่การขัดขวางให้ออกจากทางของอัลลอฮ์และซัดดุลอันซะบีลซัดดุลเนี่ยขัดขวางให้ออกอันจากซะบีลซะบีลทางของทางซะบีลนะทางของอัลลอฮ์วะกุฟรุมบิฮิแต่การขัดขวางและการปฏิเสธการศรัทธาต่อพระองค์ต่อพระองค์เลยจำไว้นะการขัดขวางและการปฏิเสธต่อศรัทธาและการกีดกันอัลมัสยิดอัลฮารอมคือการขัดขวางขัดขวางคนที่อยากจะรับอิสลามไม่ให้เข้าอิสลามและการประกาศการปฏิเสธศรัทธาและการกีดกันคนที่อยากจะเข้าไปทำอุมเราะห์ที่มัสยิดฮารอมคนที่จะไปปฏิบัติศาสนากิจณมัสยิดฮารอมกีดกันห้ามไว้และอิคราจอัลลีฮิมินฮุตลอดจนการขับไล่อิคราจขับไล่อัลลีฮิชาวอัลมัสยิดอัลฮารอมผู้ดะฮ์บีนี่ครบแล้วคำว่าอัลบัวชาวสัปปะนามฮีนอัลลีฮิหมายถึงว่าถึงอัลมัสยิดอัลฮารอมและชาวอัลมัสยิดอัลฮารอมหมายถึงว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมักกะฮ์อัลมัสยิดอัลฮารอมขับไล่ให้ออกไปนั้นการนี้ทั้งหมดเนี่ยขัดขวางไม่ให้รับอิสลามไม่ให้อีมานและปฏิเสธศรัทธาและกิจกรรมในคนเข้าไปปฏิบัติศาสนาในมัสยิดฮารอมและขับไล่ชาวมัสยิดฮารอมเนี่ยออกจากมัสยิดฮารอมทั้งหมดเลยนะเป็นสิ่งใหญ่โตยิ่งกว่านักที่อัลลอฮ์อักบารุอินดัลลอฮ์เขาถามนบีว่าการสู้รบในมัสยิดฮารอมในเดือนที่ต้องห้ามฮารอมเป็นอย่างไรนบีอัลลอฮ์ سبحانه ตอบว่าคนกิดานุฟีกันเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องมหันต์นะทีเดียวมหันต์เลยแต่การที่ขัดขวางคนที่อยากรับอิสลามอยากรู้จักอิสลามไม่ได้เข้าอิสลามการที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธศรัทธาการที่ขัดขวางไม่ให้คนไปปฏิบัติศาสนาจิตนักเทียนมันเสียเขาและการที่ขับไล่เจ้าของมันรำมีออกไปสักสิ่งดีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามหันต์กว่ามันเหมือนยังไงคนหนึ่งเข้ามาบ้านเราอยู่ดีๆก็เอามีดมาแทงเราก็ไล่เขาไปเขาก็ไปบ่นกับชาวบ้านดูสิเขาไล่ผมออกไปจากบ้านเขาเขาก็มาถามว่าไล่แขกจากบ้านเนี่ยไล่นี่ผิดหรือเปล่าผิดแต่การที่เขาบุกบ้านฉันเนี่ยแล้วมาแทงฉันเนี่ยมาพยายามฆ่าฉันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอีกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกถึงการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบระหว่างการกระทำสองอย่างเดี๋ยวเราจะรู้ที่ไปที่มาของอายะห์นี้เป็นยังไงวันฟิตนะตุอักบารุมินัลกัตลและการฟิตนะนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าการฆ่าฟิตนะนี่คือการฟิตนะเราเข้าใจส่วนมากเคยอธิบายเรื่องนี้นะฟิตนะอาจจะฟิตนะเนี่ยแต่ฟิตเรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายเนี่ย ส่วนมากเราจะใช้คำว่าฟิตนะในแง่นี้ในทำนองนี้ก็เคยบอกแล้วว่าฟิตนะในคุรานโดยทั่วไปเนี่ยภาพพจน์ของคำว่าฟิตนะนี่ก็คือวุ่นวายความวุ่นวายความวุ่นวายนี่มันก็มีหลายรูปแบบวุ่นวายก็ใส่ร้ายนี่มันก็วุ่นวายมินทาก็วุ่นวายแต่วุ่นวายที่สุดเนี่ยที่กุรอานเรียกว่าฟิตนะห์นี่คือการที่กดขี่บีบบังคับให้คนออกนอกศาสนาทรมานบังคับผู้ศรัทธาเนี่ยให้ปลดศาสนาหรือมิสามารถยึดถือในศาสนาของตนอย่างสบายนั่นถือว่าผิดนะสร้างความลำบากกับผู้ศรัทธาในการยึดถือในหลักศรัทธาเนี่ยนั่นคือผิดนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าการที่สร้างความลำบากกับผู้ศรัทธาไม่ให้เขายึดถือในหลักศรัทธาของเขาอย่างสบายนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าการฆ่ายิ่งใหญ่กว่าการฆ่าทำไมล่ะเพราะการขัดขวางการบีบบังคับหรือกดขี่ผู้อื่นไม่ให้ศรัทธาอย่างสุขสบายเนี่ยเป็นการท้าทายอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์บอกว่าจงศรัทธาแต่มีคนบอกว่าอย่าศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าละหมาดแต่มีคนบอกว่าไม่ให้ละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าจงฮิญาบมีคนบอกว่าไม่ใช่ฮิญาบไม่ได้ฮิญาบไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นต้นวะลายะซาลูนะนี่มาถึงนโยบายของพวกกาฟิรที่อัลลอฮ์สอนไว้ในกุรอานนะวะลายะซาลูนะและพวกเขานี่คือศัตรูอิสลามศัตรูศรัทธาศัตรูอัลลอฮ์เนี่ยและพวกเขาจะยังคงต่อสู้พวกเจ้าต่อไปและยะซาลูนะยุกาติลูนะกุมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรสาวรับเขาเรียกว่าอาคีบะอัสกอริยะสถาบันพวกทหารพวกกองทัพเนี่ยเขาจะมีวิชานี่นะเขาเรียกอาคีบะอัสกอริยะอาคีบะเนี่ยอาคีบะใช่ไหมเขาจะอาคีบะหลักศรัทธาแต่สำหรับนักรบเนี่ยคือพวกทหารกองทัพบรรดากองทัพเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพทุกกองทัพเนี่ยเขาต้องมีหลักเชื่อเกี่ยวกับอุดมการณ์ในการต่อสู้เช่นช่วงสงครามเย็นเนี่ยอาคีดะห์หรือนโยบายอุดมการณ์ของทหารอเมริกาถือว่ารัสเซียมีศัตรูหมายเลขหนึ่งหลัง11กันยาอาคีดะห์ของเขานี่นะบิลลาดินศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นอาคีดะห์เป็นเรื่องที่เขาต้องเชื่อทำไมอุดมการณ์นี่มันจะกระตุ้นความสนใจของนักรบเนี่ยในการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายอย่างเราก็ได้บอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าสำหรับศัตรูอิสลามเนี่ยอย่านึกว่าเขาเนี่ยหวังดีกับเราอย่านึกว่าเขาเนี่ยจะมีสันติภาพกับพวกเราน่าจะจะรู้ในยุคอติลูนะกุมคงจะต่อสู้กับพวกเจ้าต่อไปฮัตตายรุดดูกุมอันดีนิกุมจนกว่าพวกเขาจะทำให้พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของพวกเจ้าเขาจะต่อสู้พวกเจ้าจนกว่าจะให้พวกเจ้านี่ออกจากศาสนาของพวกเจ้านั่นคือวัตถุประสงค์ของพวกเขาถ้าออกจากศาสนาแล้วเนี่ยจะยุติถ้าพวกเราเป็นแกเป็นแล้วเนี่ยเขาจะสบายใจมีสันติภาพได้ฉะนั้นจะเห็นนะว่าอเมริกาหรืออิสราเอลหรือประเทศตะวันตกจะไม่มีวันที่มีสันติภาพหรือมีความสมัครสมานกับรัฐบาลที่ปฏิบัติกฎหมายเสียนี่มาใหม่แล้วตาลิบันซูมาเลียศาลอิสลามบรรดาศาลมุสลิมที่ก่อตั้งในประเทศซูมาเลียรวมตัวกันเพื่อ ประกาศประเทศมุสลิมปฏิบัติกฎหมายอิสลามนะมากันแล้วทั้ง UN ทั้งประเทศอเมริกาทั้งประเทศตะวันตกยุโรปเนี่ยเริ่มประนามต่อต้านก็มันไม่ได้ขัดกับอัลกุรอานกุรอานยืนยันในเรื่องนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาและเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์ก็คงจะต่อสู้กับพวกเราตลอดไปจนกว่าจะให้พวกเรานะออกจากศาสนาเคยเห็นมั้ยอเมริกาเนี่ยเคยต่อสู้กับประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยและมีวัฒนธรรมเหมือนตะวันตกไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยนอกจากว่าจะขัดผลประโยชน์กันแต่ถ้าหากว่าอยู่ในร่องในรอยของในกระแสของมันนะก็ไปกันได้แต่หากว่าเริ่มประกาศความศรัทธาแล้วเขาไม่ยอมอินสตาบ้าหาพวกเขาสามารถเมื่อเขามีความสามารถแล้วนี่นะเขาจะไม่ยอมเลยเขาจะให้พวกเรานี่ออกจากศาสนาของเราจนกว่าจะยุติการต่อสู้ระหว่างกันว่าไม่ยอมไปดีดีมิ่งกุมารดีนี่และผู้ใดไม่มีพวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขาไม่ยอมไปดีดีมาจากมุรตัดนะริดได้ว่าไม่ยอมไปดีดใครเพราะมาจากคลิปดาริดะโรกลับใครผู้ใดไม่มีพวกเจ้ามิงกุ้มฮะยาร์ตดิบเนี่ยกลับออกยาร์ตดิบเนี่ยกลับออกว่ามันเนี่ยผู้ใดยาร์ตดิบต้องสีแดงนะต้องดีกำลังทาสีแล้วยุ่งยุ่งเลยมันสีมันก็มันต้องขอมาด้วยณที่นี่นะเพราะอย่างประเด็นเนี่ยก็หมายถึงว่ากลับออกไปนะสามจากดีนี่คือศาสนาของเขาผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขาเสียมุตัวหัวใจฟุ่มแล้วเขาตายลงขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วใช่ว่าหัวแก่สิรุ่นไฟหมดตายลงว่าหัวขณะที่เขาแก่สิรุ่นเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้ากลับออกจากศาสนาและเสียชีวิตขณะเป็นกาเฟรมีนะฟาอุลัยกะชนเหล่านี้แหละฮับิตัตอามาลุฮุมบรรดาการงานของพวกเขาอามาลุฮุมเนี่ยฮับิตัตไร้ผลการงานของเขามีนะไร้ผลโมฆะไปหมดใช้ไม่ได้ฟิดุนยาวันอาคิรอทั้งในโลกนี้และปรโลกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเชิญครับเข้าทางนี้ดีกว่าเพราะทางดวงของมีทางเยอะกว่าง่ายกว่านี้นะนี่นะตาเนี่ยมีอีกไหมมีไหมไม่มีแล้วก็สองคนที่ไปใต้ไม่ได้กลับมา จ ะ ไม ่ ท ันดีใจกันนะยินดีด้วยโมฆะเนี่ยอามัลของโมฆะเนี่ยคนที่มุรตัดแล้วก็ตายขณะเป็นมุรตัดเนี่ยโมฆะเป็นทั้งในโลกนี้และในโลกว่าอุลัยกะอัศฮาบุนนารไม่ใช่อามัลอย่างเดียวที่ไร้ผลนะไอเด็กขาดทุนในอย่างโลกนี้เนี่ยทำธุรกิจและขาดทุนก็เช่าเอารถมาขายไม่ดีก็แค่เช่าลงทุนนู่นน่ะได้นี่เต็มอ่ะก็เศร้าแต่นี่อุลาอิกอัศฮาบุนนารชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกด้วยไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวนั้นเศร้าแล้วก็ทรมานด้วยทรมานในร่างกายและไม่ใช่ชั่วคราวนะครับซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลคอลิดูนองค์ที่เรียกคอลิดูนจะอยู่อย่างตลอดกาลคอลิดูนตัวนี้เนี่ยแปลว่าตลอดกาล สม่ำเสมอตลอดไปเออไม่ใช่ชั่วคราวอันนี้มีบทเรียนมากมายนะครับสำหรับพวกเราเนื่องจากว่าเนื้อหาเยอะก็จะพยายามเร่งนะครับเครื่องข้อมูลมาดูก่อนที่ไปที่มาหรือสาเหตุที่อายะนี้ถูกประทานลงมาที่เราเรียกกันว่าชะบับุลนุซูลชะบับคือสาเหตุนุซูลแปลว่าลงมาท่านอิบนุกะซีรได้รายงานบอกว่าอันจุนดุบิบนุอับดุลลอฮ์อันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันจุนดุบิบนุอับดุลลอฮ์นบีบะอะซะรฮ์ตันลัยซุมกลุ่มนึงเป็นแม่ทัพไปปฏิบัติการสิ่งนึงไปทำหน้าที่อะไรสักอย่างนึงบางรายงานบอกว่าไปติดตามคาราวานของพวกกุเรชไปปะทะกับกลุ่มของกุเรชกลุ่มหนึ่งว่าบ้าสะอาเลยมอับูอุบัยดะห์อิบนุลจัรรอห์แล้วก็ได้ให้อบูอุบัยดะห์อิบนุลจัรรอห์เป็นแม่ทัพหรือเป็นผู้นำฟะลัมมาซะฮะบะยันติกุบะกะซะบาบะตันอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเริ่มเดินทางแล้วแล้วก็เริ่มพูดคุยเนี่ยพูดคุยกับพรรคพวกเนี่ยได้ร้องไห้คิดถึงท่านนบีนบีจึงเรียกกลับซะฮาบะฮ์ซะฮ์เรียกกลับอยู่ที่มะดีนะห์ฟะบะอะซะอะลัยฮิมมะกานะฮูอับดุลลอฮ์อิบนุจะห์ชและได้แต่งตั้งให้อับดุลลอฮ์อิบนุจะห์ชเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพวะกะตะบะละฮูกิตาบุนและได้เขียนหนังสือจดหมายไว้เนี่ยวะอะมะระฮูอัลลายะกรออัลกิตาบะฮัตตะยับลุฆะมะกานะกะซะวะกะซะแล้วบอกเขาว่าหนังสือนี้จดหมายนี้ให้อ่านจนกว่าต้องถึงจุดนู้นจุดนู้นนะมีเด็กกำลังวัยว่าการลาตุกรีฮันนะอัฮดันอาลัสเซลีมาอากาศินอัชฮาบิกะแล้วก็อย่าบังคับสมาชิกของกองทัพเนี่ยอย่าบังคับที่ใครให้ใครต้องไปกับท่านเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะอ่านจดหมายแล้วนะได้รู้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการนะอย่าบังคับให้ใครไปกับท่านแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่فلما قرا الكتاب استرجع نبي عن จดหมายแล้วได้รู้หน้าที่ที่ท่านนบีมอบหมายแล้วหมายถึงว่าต้องไปปะทะแล้วต้องไปสู้รบ استرجع استرجع ไปว่ากล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนหมายถึงว่ายอมรับในสภาพความยากลําบากที่ตัวเองต้องเผชิญวะกอลละได้กล่าวซัมมานวะตาอะลิลลาฮิวะรอซูลิเราต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลفخبرهم الخبر بيكانك وقرأ عليهم الكتاب لعن تبعيكم نبيهي فرجع رجلان كمي شاي شنكون من الكلام لان رينام بقوة تي ملك تي كلاب نيه ماشي واني ركلوة تي كلاب نيه فأوت سنكوة هنخو نيه نيه بيخوك لنين بيتعنا ماشي واني وبقي بقيتهم نسوان دي ليني بيو بيشورك كاب عبد الله ينجحش فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ชาวมุสลิมที่เป็นแม่ทัพเนี่ยได้พบกลุ่มนึงของมุชริกีนผู้นำของมุชริกีนชื่ออิบนุลฮัดรอมีพอเจออิบนุลฮัดรอมีเนี่ยรู้สึกมีการฆ่าอิบนุลฮัดรอมีเป็นมุชริกนะวะลัมยะดรูเขาไม่รู้มุสลิมไม่รู้อันนั้นได้มีการเลี้ยงมามินรจับเอาเงินดูมาซะไม่รู้ว่าวันนั้นนะที่เขาฆ่าอิบนุลฮัดรอมีเป็นวันสุดท้ายของจุมาดาหรือเป็นวันแรกของรัจับสมัยนี้จุมาดาอูและจุมาดาอุครารัจับใช่ไหมรัจับนี่คือเดือนที่ต้องห้ามเดือนต้องห้ามไม่ฆ่าไม่ทำอะไรไม่วุ่นวายแต่พวกมุสลิมนี่ไม่แน่วันนี้แต่บริเวณเดือนเมียงเพียงที่รู้กันนะขนาดยุคเป็นแบบนี้ยังวุ่นกันเลยขนาดรุ่นเรียนยุคเรานี่นะยังวุ่นกันเลยเขาก็ไม่รู้ว่า29หรือ30หรือวันที่1วันที่30จุมาดาหรือวันที่1รอญับถ้าวันที่30จุมาดาก็ไม่มีปัญหาแต่วันที่1รอญับเนี่ยนี่คือปัญหาที่คือปัญหารายงานส่วนมากของเหตุการณ์นี้บอกว่าผู้ที่ฆ่าในฮัดรอมีไม่รู้จริงว่าเขาฆ่าในวันของเดือนที่ต้องห้ามหรือในจุมาดานั่นมีบางรายงานก็บอกว่าที่ฆ่าเนี่ยเก ระหนักรู้ว่าไม่มีค่าในเดือนที่ต้องห้ามค่าในเดือนเขาเนี่ยประหนักเขาเชื่อว่าค่าในยูมาดาแต่ความจริงเนี่ยเข้าระยับแล้วความจริงมันเข้าแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้นะครับฟาตาลัลมุชริกูนลิลมุสลิมีนพวกมุชริกีนดูนะเขาไม่ได้ตั้งนิวะฆ่านะไม่ได้ตั้งนิวะฆ่าเพราะเขาสู้รบกันอยู่แล้วระหว่างกุเรชกับนบีนี่ก็สงครามกันโดยตลอดแต่ที่ตั้งนี้นี่นะกาตัลตุมฟิชชะฮรุลฮารอมพวกท่านไปฆ่าเขาฟิชชะฮรในเดือนอัลฮารอมที่ต้องห้ามหรือตรงนี้ทำไมล่ะเพราะในความเชื่อของมุสลิมนะว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ فأنزل اللهเรื่องนี้ยังไงนะแต่อันจะลงมาอัลลอฮ์จึงประทานลงมาซึ่งอายะนี้เอฟอานูนกะอันชั่งอัลฟารามิติกาลินฟีสหายบัตเลวิตพวกมิชริกินมาตำหนิเขาว่าไปฆ่าเขาได้ยังไงเรื่องต้องห้ามเขาก็เลยไปถามนบีบอกว่าฆ่าไม่ได้เลยหรือมิชริกินฆ่าไม่ได้เลยมาถามท่านนบีในเดือนที่ต้องห้ามฆ่าไม่ได้เลยนบีก็เลยตอบด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าจงกล่าวว่าคุณกิตาลุมฟีกับการสู้รบในวันในเดือนที่ต้องห้ามมีคดีใหญ่โตนะแต่ก็มีการตอบโต้ต่อพวกมุชริกด้วยถึงแม้ว่าการฆ่าในเดือนฮารอมเนี่ยเรื่องห้ามเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นจะบีรอเป็นบาปใหญ่แต่การที่พวกมุชริกนะขับไล่มุชลิมจากมัสยิดฮารอมขัดขวางไม่ให้คนเข้าอิสลามมาพิเศษศรัทธาท่าทายอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามันใหญ่โตกว่ามันมหันกว่ามันร้ายกว่านะครับอีกรายงานหนึ่งท่านอัลอุนซีได้รายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه كبير وذلك ابن عباس رأوا أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر الحرام قال ففتح الله على نبيه في شهر الحرام من العام المقبل فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر الحرامفقال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه ابن عباس رينان اتسنع من كتب كان لواء كان نبي صلى الله عليه وسلم دين تعالى بيثم عمره بيطة بسسنته في مسجد حرام تابوا المشركين هام قد صرف الحديبيان قد مشركين هام ما هي نبي خلق ปฏิบัติศาสนาที่มัสยิดฮารอมนบีก็จึงกลับพอกลับมาเนี่ยไม่กี่ปีสองสามปีนบีก็กลับไปพิชิตมัสยิดฮารอมด้วยการสู้รบทีนี้การสู้รบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้สู้รบในเดือนรอมฎอนที่ไปพิชิตเมืองมักกะฮ์ในเดือนรอมฎอนแต่ที่ท่านนบีไปเข้าทำอุมเราะห์ก็เรียกอุมเราะห์ชุดเชยอุมเราะห์อัลกอฎาอุมเราะห์อัลกอฎามีเหตุการณ์ที่มีการฆ่ามุชริกีนในขณะที่ท่านนบีกลับไปทำอุมเราะห์อัลกอฎาจึงมีการตำหนิว่าฆ่าได้ยังไงฆ่าได้ยังไงมุชริกีนในช่วงเดือนที่ต้องห้ามก็เลยมีอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเพื่อชี้แจงในข้อถูกต้องที่มุสลิมต้องปฏิบัติและเหตุผลที่มุสลิมต้องมีในการสู้รบเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามมาอธิบายอายะนี้ทีละคำเลยนะครับพี่น้องยัสอะลูนะกะพวกเขาจะถามเจ้ายัสอะลูนะกะคือซอฮาบะห์จะถามนบีท่านจารีรอิบนุอับดุลฮามิดมุฮัมมัดอิบนุฟุดัยบะรายงานจากท่านอาตาอิบนุชัยบ์อันซะอีดอิบนุจุบัยร์อันอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่ามารออัยตุกอมันค็อยรมินอัศฮาบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซะอะลูฮุอิลลาอัน13มัสอะละตินกุลลุฮุนฟิลกุรอานยัสอะลูนะกะอะลัลมะฮีดยัสอะลูนะกะอะลัลชะฮริลฮารอมยัสอะลูนะกะอะลัลยะตามะما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ابن عباس بقول ما رأيت ما يفهم ใครหรือกลุ่มชนที่ดีกว่าชาวโลกของท่านนี้มาซาอูไม่เคยถามนบีอิลลาฮันซาลาตอัชรอตะมุสไม่เคยถามท่านนบีนอกจากชี้3เรื่องในกุรอานอิบนุอับบาสได้คำนวณไว้เนี่ยที่ซอฮาบะห์ถามนบีนะ13เรื่องเช่นยะซะลูนะกะอานิลมะฮีดถามนบีเรื่องมะฮีดเรื่องฮีดเรื่องประจำเดือนนี่จะทำยังไงปฏิบัติยังไงจัดการยังไงยะซะลูนะกะอานิชชะฮริลฮารอมมินกิตาลินฟีกันซูรุฮ์ในเดือนที่ต้องห้ามยะซะลูกะอานิลยะตามะถามถึงเรื่องเด็กกำพร้ายะตีมเนี่ยจะเลี้ยงดูแลยังไงอิบนุอับบาสบอกว่ามะกะอานิยะซะลูนะเอาตัวกาฟนี่ออกไปนะเขาจะไม่ถามนบีอิลลานอกจากอัมมายัมฟาอูนอกจากสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นตัวกาฟในสมุนยาสลูนะกันออกไปมาการยาสลูนะเขาจะไม่ถามนบีนอกจากสิ่งที่เป็นประโยชน์อิบนุอับบาสได้คำนวณไว้เนี่ยที่ซอฮาบะห์ถามนบีและถูกระบุในกุรอานอีก13เรื่องท่านอิมามอิบนุอับดุลบัรซึ่งเป็นผู้อธิบายหนังสืออัลมุวัตตะฮ์เขาบอกว่าไม่ใช่ในข้อที่10ของสนาสัชรตมุสลิมอิสลามในตัวบทที่ถูกรายงานจากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสได้ยกตัวอย่างเพียง3เรื่องจาก13เรื่องได้ยก3เรื่องจาก13เรื่องในอัลกุรอานคำว่ายัสอะลูนะกะพวกเขาจะถามเจ้าในกุรอานนะไม่ถึง13เรื่องไม่ถึง13เรื่องเกี่ยวกับคำว่ายัสอะลูนะกะอย่างเดียวนะไปดูในกุรอานไม่ถึง13เรื่องที่เกี่ยวกับซอฮาบะห์ถามท่านนบีโดยตรงนะมุสลิมซอฮาบะห์ถามท่านนบีเนี่ยก็ประมาณ8เรื่องที่เหลือนี่ก็เป็นพวกมุชริกีนยัสอะลูนะกะอันซาอะฮ์ฟีอัยยามิมุรซะละฮ์ว่ามุชริกีนถามนบีจะบอกประโลกอันนี้ไม่เกี่ยวฉะนั้นว่าอิบนุอับบาสคำนวณผิดหรือไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดเพราะที่ซอฮาบะห์ในคำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำตอบมาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องถูกระบุด้วยสำนวนคำว่ายัสอะลูนะกะพวกเขาได้ถามเจ้าอาจจะเป็นสำนวนอื่นก็ได้แต่ที่บอกว่าที่พบไปคำนวณในคุรานยัสอะลูนะกะมีอยู่เพียงประมาณ8เรื่องเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนั่นแสดงถึงอะไรอุลามะห์ได้บอกว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับคนที่รับรู้เรื่องราวของอัลอิสลามฟังอายะฟังฮะดีษเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วสว่างแล้วกระจ่างแล้วให้ทำเหมือนซอฮาบะห์คืออะไรไม่ถามมากนักทำไมแบบนู้นมันอย่างนี้นักทำไมเรื่องนู้นมันต้องอย่างนี้ท่านท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องราวของท่านเยอะแยะแต่ซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีกี่เรื่องอิบนุอับบาสบอกว่า13เรื่องซอฮาบะห์นะเวลามีคนชาวชนบทนี่จะมาเนี่ยเขาจะดีใจมากทำไมอ่ะเพราะชาวชนบทนี่แหละที่จะกล้าถามท่านนบีชอบถามลูกถามดิ้งดิ้งซอฮาบะห์ก็จะนิ่งเฉยเลยพูดอะไรเรื่องกับเขาบางครั้งเนี่ยซอฮาบะห์ก็ไปยุคชาวชนบทเนี่ย ยุคตอนนี้ผมมีคนบ้านนอก ยุคคนนู้นคนนี้ไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่าจะหาว่าฟังอยู่แต่ถามท่านนบีก็หมายถึงว่าถามในสิ่งที่เขาเดือดร้อนมากนะครับเขาก็ต้องถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นมารยาทที่อัลกุรอานได้สอนพวกเราอย่างนี่มันไม่ใช่มารยาทเกี่ยวกับผู้รู้นะไม่เกี่ยวกับแม้กับอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกไว้แค่นี้สอนไว้แค่นี้ใช้ไว้แค่นี้เราก็อย่าไปถือภาระมากกว่าที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีห้ามแค่นี้ห้ามได้แค่นี้ถ้าเราไปนั่งแคะและนู่นละก็นบีไม่ได้พูดแล้วทำไมได้แคะล่ะนบีไม่ได้เรื่องนี้เราทำไมต้องไปแขวะเรื่องนี้ขึ้นมานบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนเลวที่มาถามในเรื่องที่ไม่มีระบุไม่มีบทบัญญัติจึงเกิดบทบัญญัติห้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะคนนั้นมาถามหมายถึงว่าเรื่องนี้นะศาสนาบทบัญญัติเนี่ยเฉยไว้แต แต่มีคนมาถามมาแขวะและเรื่องนี้เรื่องนู้นก็ต้องมีบทบัญญัติท่านนบีได้ละหมาดเตียมุเลหรือละหมาดตอนนี้กับสหายบ้างสามคืนสี่คืนละมุดทำไมล่ะตัวเองกลัวว่าจะสหายบ้างมาละหมาดทุกคืนนะเดี๋ยวเราบัญญัติเลยว่าเป็นวาจิบนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามปฏิบัติกับตัวเราศาสนาของเรามีง่ายนะศาสนาของเรามีง่ายแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าทำอะไรก็ได้หมายถึงว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ทำไปเราทำได้ไงมันห้ามเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องถามไม่ใช่นี่ระดับนี้หาเรื่องคือเราเอาทำไปแล้วไม่ได้ถามไม่ใช่ที่มีแล้วนี่หมายถึงว่าที่ท่านรู้แล้วศึกษาแล้วอย่าไปดีให้มันมากกว่าให้มันจะให้มันเกินเหตุกว่าที่มีอยู่ในบทบัญญัตินะครับแต่ที่หากว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องถามก่อนถามทำอะไรอ่ะเราไม่รู้เนี่ยมันฮาแลกเราหามไปถามถ้าถามแล้วเนี่ยเขาบอกอ๋อนี่มีบทแค่อย่างนี้เอาเนี่ยจะทำอย่างนี้แล้วจะทำอย่างนู้นนี่แหละที่เป็นข้อห้ามนะครับอันในช่วงเวลาจะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรู้นะครับพวกเขาจะถามเจ้าอันในช่วงเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามเดือนที่ต้องห้ามนี่คืออะไรครับอัลอัชฮุรอัลฮุรุมอัลอัชฮุรเราพูดถึงช่วงฮุรุมไม่ใช่ฮารอมนะฮุรุมเนี่ยเราพูดถึงฮารอมเดือนที่ต้องห้ามคือซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรอมละรอญับชีเดือนกานะตุลอารบูكانت العرب كانت من بعد كانت العرب لا تقرع فيه الأسنة عرب برام برام เดือนที่ต้องห้ามเข้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฟันดาบนี่หมายถึงว่าไม่สู้รบกันเลยอาชินะตัวดาบสมุทรนุ่งเขาจะไม่สู้รบไม่ใช้อาวุธกันไม่ประชันด้วยอาวุธسيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يهيجه تعظيما له تنتظر شاي كل من شفتني تهين شفو تكا بداكم طن ركا في شاي نوم شاي كلهم لا جامل يؤيا تاين داي فيه بن كان كوروك نبيان في طوحان อาแบบนี้ไม่ได้เลยนะแต่ใครฆ่าพ่อฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าญาติกันแล้วก็เอาเลยทำสงครามกันเลยนะอาแบบนี้เขาไม่ยอมเลยอย่างอาแบบเผาอาร์ตสัวรูเบียนเนี่ยสองเผาลูกพี่ลูกน้องกันสองเผาเขาก็อยู่ดีๆกันแบบนั้นแล้วก็ด้วยกิจกรรมของเขานะกิจกรรมบันเทิงเขาจัดแข่งม้าแข่งม้าแข่งม้าของเผ่าอาร์ตกับเผ่ายูเบียนเนี่ยแข่งกันหรือตอนแข่งเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งไอ้คนดีเจ้าของม้าตัวนี้จะเผ่านี้กับเจ้าของม้าตัวนี้ไม่พอใจในการตัดสินของผลที่เขาแข่งกันน่ะก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันคนนี้กับข้าคนนี้มีข้าคนนี้นะอาชดุบยานเนี่ยการที่เขาแก้แค้นกันนะเดี๋ยวก็ไปฆ่าคนนึงฆ่าคนนึงคนเขาต้องก็มายกกลุ่มกันมาสู้รบกันนะ40 ปีฆ่ากันจนแบบว่าจนไม่เหลือเลยอะประดับไม่ได้เลยแต่พอมาถึงเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยเขาหมดเขาไม่สู้รบว่าทุสมีมุบาร์อัลอัซัมมันดาเผ่ามุดอร์เนี่ยเขาจะเรียกสีเดือนนี่อัลอัซัมลิสุกูนิอัสวาติสิลาฮิวะตะกากะตีฟีเพราะอัซัมเนี่ยแปลว่าใบ้อัซัมเนี่ยแปลว่าใบ้หรือหูหนวกทำไมเขาบอกว่าเดือนสี่เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยนะเสียงดาบเสียงอาวุธเนี่ยไม่ได้ยินเลยใบ้และหนวกนะเขาเรียกอัซัมแต่การที่ห้ามเดือนที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามมีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมตะฮรีมุลอัชฮุรอัรบะการที่ห้ามสี่เดือนเนี่ยมินบะกอยามิลละติลฮานีฟียะห์อิบรอฮีมเป็นสิ่งที่เหลือคงเหลือจากศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม นในอายะห์บอกว่ากีตาลินฟียัสอลูนะกะเขาจะถามว่าเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามกีตาลินฟีฮีซึ่งการสู้รบการสู้รบในเดือนนั้นนะเดือนที่ต้องห้ามมีไหมเป็นอย่างไรฮุกุมอย่างไรอิบนุกะซีรบอกว่าบะดัลอิสติมาลลิอันนัสซุอานอิสตะมะนะอะลัชชะฮรีคำว่ากิตาลินที่อันกิตาลินเพราะเขาบอกว่าเป็นบัดลิสเซอร์นี่เป็นปวยกรนะไม่ต้องสนใจมากไอหมายถึงว่ายัสอัลุกัลกุฟซาร์บันดาบุปติเศษพวกกุฟาร์เนี่ยจะถามเจ้าตาฮับดีบันด้วยความแปลกใจมินฮับกิฮุรมะติชฮรีนี่เขาบอกว่ายัสอัลุกัลกุฟซาร์ที่มันที่มาเอ็นจะยืนบอกว่าบันดาบุปติเศษจะถามเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถามเจ้าถ้าสุอาลุฮุมานิชาริอินนามะกานะลิอัจลิลกิตาลิฮิอันที่จริงการถามเนี่ยมันเกิดจากพวกกาฟิรก่อนนะจะได้ไม่สับสนทีนี้มีการเรียกว่ายัสอัลุกัลกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธนี่จะถามเจ้าที่จริงเนี่ยไม่ใช่พวกกาฟิรที่มาถามนบีแต่พวกกาฟิรเนี่ยมาถามพวกมุสลิมอะไปฆ่าได้ยังไงเดือนที่ต้องห้ามพวกมุสลิมก็เลยวิตกก็เลยไปหาท่านนบีเนี่ยก็เนื่องจากว่าพวกกาเฟ่เนี่ยได้ถามและตำหนิแล้วไปถามท่านนบีว่าจริงหรือฆ่าไม่ได้เลยอ่ะเดือนที่ต้องห้ามฆ่าไม่ได้เลยหรือฟาสุอาลุฮุมานิชาริอินนามะกานะลิอัจลิลกิตาลิฟีก็เลยถามว่าในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยสู้รบได้ไหมวัลจาวาบุฮุวะจาวาซุลกิตาลิฟีคำตอบว่าสู้รบได้นี่คือปัญหาที่เราต้องอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดคำตอบนะคำตอบไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ต่อสู้ให้สู้รบตลอดไปแต่คำตอบเนี่ยในทำนองเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบซึ่งเราต้องชี้แจงอย่างละเอียดดังต่อไปนี้อัลลอฮ์ไม่ตอบว่ากิตาลูฟีฮิกะบีรการสู้รบในเดือนนั้นนะกบีรเป็นเรื่องใหญ่โตแต่พระองค์ได้บอกว่าซัดดุลอันซะบีลิลลาฮิวะกุฟรุบีวัลมัสยิดอัลฮารอมวะอิคฺรอจุอะลีมินวะอักบะรุอินดัลลอฮ์แต่การที่ขัดขวางจากหนทางของอัลเลาะห์ไม่ให้เข้าศาสนาเนี่ยคนจะเข้าศาสนาไม่ได้และการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และการขัดขวางไม่ให้คนเข้ามัสยิดฮารอมและขับไล่ชาวมัสยิดฮารอมออกจากมัสยิดฮารอมทั้งหมดเลยนี่นะอักบารุอินดัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่กว่าแสดงว่ามันเหมือนเป็นการอนุโลมให้ต่อสู้หรือสู้รบในเหตุที่มีความจำเป็นในเหตุที่มีความจำเป็นนี่คือคำตอบว่ามันเป็นอายะที่อ่านกวีจงเป็นความหมายของอายะนี้เนี่ยทศนิยมของส่วนมากอุลามะเนี่ยบอกว่าอินนักุมยาคุฟาร์กุรอยส์พวกเจ้าเนี่ยโอ้คุฟาร์ของกุรอยส์พวกเจ้าเนี่ยตั้งตาวิมูนะอะไรในกิตาลในช่วงเดือนฮารอมถือว่าการสู้รบเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตว่าแม้จะฟาลูนะฮูอันตุมินัสซัดบิอันซะบีลิลลาห์แต่ส่วนที่พวกเจ้าได้กระทำซึ่งการขัดขวางในหนทางจากหนทางของอัลลอฮ์ลิมันอาราดอิสลามสำหรับคนที่ประสงค์จะรับอิสลามว่ามันว่ามินกุฟริกุมบิลลาห์หรือการปฏิเสธของพวกเจ้าต่ออัลลอฮ์ว่าอิคราจิกุมอัฮริลมัสยิดมินและการขับไล่ชาวมัจฮารอมจากมัจฮารอมกะมาฟะอัลตุมบิรอซูลิลลาฮ์เช่นที่พวกเจ้าได้ทำกับท่านนบีวะอัศฮาบิฮิที่พวกเจ้าทำนี่นะอักบารุญุรมันอินดัลลอฮ์มันเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىความหมายของอะไรหมายถึงว่าอย่าตำหนิเราเพราะการที่พวกเจ้าได้ทำกับพวกเรานี่นั้นมันยิ่งใหญ่กว่าก็หมายรวมว่ามันมีเหตุผลที่เราต้องฆ่าเขาในเดือนที่ต้องห้ามฆ่าเขาในเดือนที่ต้องห้ามนี่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความจำเป็นข้อจำกัดสำหรับนักรบในศาสนาอิสลามในสถานการณ์สงครามนะโดยอุดมการณ์มุสลิมต่อสู้บอกแล้วมุสลิมต่อสู้ด้วยจริยธรรมนี่มีนะครับอุดมการณ์ในการสู้รบทั่วโลกเนี่ยเพื่อใช้หลักจริยธรรมเหมือนมุสลิมห้ามฆ่าศัตรูห้ามฆ่าเด็กไปดูดิฟิลิสตินตอนเนี้ย ที่ผมไม่สติงเรียกว่าลูกถามที่ไหนข้าเด็กธรรมดาเนี่ยแต่สำหรับมุสลิมทำไม่ได้เขาเองทำไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ข้อจำกัดข้อจำเป็นความจำเป็นที่จะทำให้มุสลิมอาจกระทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่เนื่องจากว่ามีความจำเป็นบางอายะหรือบางบทเนี่ยจะเปิดข้ออนุโลมแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจหรือการพิจารณาของแม่ทัพที่จะดูความเหมาะสมเพราะบางครั้งบางคราวนะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกแต่ก่อนนั้นเคยบอกพี่น้องว่ามีเรื่องก็เรียกมัสละตุตตะรุสก่อนนั้นไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะมันก็ไม่ใช่เครื่องบินกันชาวเมืองที่ไหนเนี่ยก็อยู่ในเมืองเมืองนั้นก็มีป้อมถ้ามีศัตรูมาบุกก็แล้วก็เข้าไปอยู่ในป้อมใช่ไหมแล้วก็เฝ้าป้อมนี่แหละไม่ศัตรูเข้ามาบุกเมืองมีบางครั้งนะเวลาเขาเข้ามาบุกคนที่อยู่ในป้อมเฝ้าป้อมอยู่นี่ก็สามารถสู้เขาได้ยิงธนูอะไรใครจะขึ้นกับข้าเขาไปอะไรเงี้ยมีบางครั้งนะทำยังไงก็ทำยังไงศัตรูจะทำยังไงเขาก็จะเอาเครื่องบุกเป็นเครื่องเป็นรถทำด้วยไม้แต่โครงสร้างมันใหญ่และรถเนี่ยในรถเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยจะเป็นรถคันใหญ่บุกเพื่อจะได้รื้อป้อมมานะมันคันใหญ่หรือประตูป้อมในรถคันนี้เนี่ยเขาก็จะผูกมัดซึ่งมุสลิมนะซึ่งมุสลิมอยู่ในรถเนี่ยผูกไว้แล้วจะเอารถเนี่ยไปบุกป้อมคนที่เฝ้าป้อมที่เป็นมุสลิมมานะถ้าจะยิงว่าหลายวิธียิงได้ยิงโดยธนูยิงโดยไฟอะไรก็ตามถ้าจะยิงนะมุสลิมตายแน่ถ้าไม่ยิงนะบุกแน่เข้าแน่ก็เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์อิสลามอุลามะก็ถูกถามถูกกระบวนในนิติศาสตร์บรรดาตำราในนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดเขาใช้คำว่าอัตตารุสแต่ตารุสหมายถึงว่าการใช้มนุษย์เป็นเกาะกรณีมันมีเกาะใหญ่แล้วก็เอามุสลิมเนี่ยมาผูกมัดในเกาะก็จะโยนอะไรจะยิงอะไรในรถนี้ไม่ได้เลยเพราะมีมุสลิมผูกมัดอยู่ก็ไปถามอุลามะทำยังไงฆ่ามุสลิมเนี่ยฆ่ามุสลิมได้ไงหลักจริยธรรมเนี่ยฆ่ากาเฟรไม่มีเหตุผลเนี่ยยังไม่ได้แล้วจะฆ่ามุสลิมได้ไงอุลามะก็ได้บอกว่าก็ได้ให้ฟัตวาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้เขาพูดละเอียดมากเพราะอุลามะทั้งหมดนี่กังวลในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่อาจมีเรื่องแบบนี้ว่ามันจะมีข้ออนุโลมหรือข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ฆ่ามุสลิมเนี่ยอาจเกิดเหตุการณ์ทำให้กาเฟรทำหนุ่มป้อมและฆ่ามุสลิมจำนวนมหาศาลก็ต้องบอกว่าถือว่าฆ่ามุสลิม10คน20คนดีกว่าฆ่ามุสลิม 5,000 คนเพราะตะก่อนเล่นไฟศัตรูอย่างพวกสงครามโคเชนเนี่ยเข้าเมืองนะเข้าไปยึดเมืองอักซอร์เนี่ยพวกโคเชนนะครับวันที่เขายึดเมืองอักซอร์เนี่ยฆ่าไป70,000จนกระทั่งมัสยิดอักซอร์เนี่ยก็บอกว่าม้าเนี่ยม้าของพวกทหารโคเชียนเนี่ยเข้าไปในมัสยิดอัลชอร์นี่นะเลือดอ่ะถึงเท้าถึงขามาเพราะว่าเลือดเหมือนเป็นแม่น้ำเลยก็70,000คนนะฆ่าในไม่ไว้เลยเพราะเนี่ยถ้าฆ่าเอายิงจะได้ฆ่ามุสลิม5คน10คน100คนดีกว่าตายเป็นหมื่นเนี่ยอันไหนจะดีกว่าเปรียบเทียบตรงนี้นี่คือข้อจำกัดกับข้ออนุโลมที่ต้องพิจารณาก็จะส่วนหนึ่งจากบทบัญญัติเช่นนี้นะครับที่อุลามะได้หยิบยกมาอ้างในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัตารุสเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกฟื้นฟูที่ประเทศอิรักเช่นมุจาฮิดีนที่เขาปฏิบัติการสู้รบและต่อต้านหรือเผชิญกับสหรัฐอเมริกามันเป็นสงครามนอกรูปแบบมายามุจาฮิดีนอยู่ในเมืองต้องเผชิญกับสหรัฐอเมริกาเผชิญและหลบหนีทำยังไงจะได้ถล่มพวกอเมริกาหรือถล่มพวกศัตรูเนี่ย โดยที่เขาเจ็บปวดนะเจ็บปวดและได้มีผลอบูมุซับอัจญัรกอวีที่เคยเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เคยมีข้อเสนอแนะว่าถ้าหากว่าต้องระเบิดเนี่ยสมมติเราจะระเบิดฐานทัพอเมริกาหรือจุดตรวจของอเมริกาซึ่งบริเวณจุดนั้นอาจจะมีมุสลิมยืนอยู่บ้างคนสองคนฐานยืนอยู่สิบคนอเมริกาและมีมุสลิมยืนอยู่คนหนึ่งเอาว่าระเบิดอีชีพได้ไหมเขาบอกว่าได้ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเราจะทำงานไม่ได้เลยเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ทำนะถ้าท่านผมจะระเบิดจะบังคับอเมริกาไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องจิฮาดกันถ้าไม่จิฮาดกันก็จบกันเลยไม่ต้องทำอะไรให้อเมริกานี่มายึดทีละประเทศก็อย่างนี้แหละเขาว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกเขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่เขาอ้างเรื่องมาสลับแต่ตอนรุ่งเนี่ยเอามาอ้างว่าถ้าปล่อยอเมริกาอย่างนี้นะมันก็มายึดทีละประเทศเราก็กลัวอเมริกาพอยึดแล้วก็อยู่กับมุสลิมอย่างนี้เราจะระเบิดจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีมุสลิมอะจบกันเลยอเมริกามายึดทั้งโลกมุสลิมเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีอุลามะค้านและมีพวกกลุ่มมุจาฮิดหลายกลุ่มก็ค้านแล้วก็อ้างบอกว่าการปฏิบัติการหรือการสู้รบมีหลายรูปแบบที่ยังกระทำได้โดยที่ไม่ต้องเฉียดในการฆ่ามุสลิมไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันไปเยอะนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮฺอัลลอฮฺกองก็ยอมรับในเรื่องนี้และก็เลิกทำคือเลิกระเบิดตีชีพโดยรู้ว่ามีมุสลิมอยู่ด้วยแต่ถ้าเขาระเบิดมั่นใจว่ามีแต่การมีแต่การอเมริการะเบิดอะไรเขาต้องทำหากว่าเออมาที่หลังข่าวว่ามีมุสลิมเขาไม่รู้เนี่ยอันนี้เขาไม่รับผิดชอบแต่เขาจะมั่นใจว่าถ้ามั่นใจว่ามีแต่การมีแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะทำแต่ไอ้ที่ทำก่อนโน้นก่อนหน้านี้นะรู้ว่ามีมุสลิมอยู่คนหนึ่งโดยหลักการเนี่ยไม่น่าทำนะแต่เขาบอกว่าต้องทำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกับข้างล่างด้วยนะมีอะไรคล้ายๆแบบนี้ก็ดูต่อไปอัลตุลลอฮ์มีอัลสเตย์ก็ได้กล่าวบทกลอนที่เป็นพิธีเป็นแม่ทัพแต่นั้นได้กล่าวบทกลอนถึงเรื่องนี้เป็นความหมายเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหมือนกับอายะเหล่านี้นะครับตะอุดูนกัตลันฟิลฮารามิอาซีตะอุดูนกัตลันฟิลฮารามิอาซีมะตันวะอะซะมุมินฮูลาวยะรัรุชดะรอชิดุซุบูดุกุมอัมมายะกูลุมุฮัมมัดวะกุฟรุบิฮิวัลลอฮุราอินวะชะฮิดุวะอิคราดุกุมมินมัสยิดิลลาฮิอะห์ลุลิอันลายุรอลิลลาฮิฟิลบัยติชะฮิดุฟะอินนาวะอินอัยยัรตุมูนาบิกะติฮิอัรจะฟะบิลอิสลามิบาซินวะฮาชิดุซะกัยนามินอิบนิลฮะดะรมีริมะฮะมะلنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا يناجعه غل من القد عاند لها بكران ما يتموى فوقتا تمي كراوني في وراو بيخاء ابن الحضر من ثمني فوقتا لغي تحمدو كراوني ما قواني فوقتا لتفوشي تنبي محمد قبل تنبي محمد جاء مكة لدي تعصو تعطان الإسلام لتفوشي تتحى ซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเลวร้ายกว่าการฆ่าอิบนุฮัดรอมีวัลฟิตนะตุอักบรุมินัลกัตลเป็นข้อสรุปที่เขาตำหนิชาวกนบีว่าไปฆ่าเขาเนี่ยเรื่องที่ต้องห้ามนะไปฆ่าเขาเนี่ยเรื่องที่ต้องห้ามเอาวัลฟิตนะตุอักบรุมินัลกัตลกล่าวมุจาฮิดุนวะฮัยรุالفتنة هنا الكفر أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك مجاهد البغواء في من نينيك وكان تاك هوني في الفتنة مجاهد البغواء فتنة هوني ما هو كفر كان دي بوكتاو كفر طع الله بتيجي سكاري من نينيك وكان تاك هو نينيك وكان تاك هو لنيك سيئة هون ของการจิฮาดเพื่อเผยแผ่อิสลามที่อุลามะเขาเรียกว่าจิฮาดุตลับทำไมล่ะเขาถามว่าทำไมล่ะมุสลิมออกไปพิชิตไปสู้รบพิชิตเมืองต่างๆบางครั้งด้วยสงครามด้วยสงคราม คือบอกแล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก่อนจะไปคิดเงินหนึ่งใดเนี่ยเขาจะเสนอ3ข้อใช่ไหมหนึ่งให้รับอิสลามถ้ารับอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยซอฮาบะห์ก็จะกลับบ้านพวกท่านก็อยู่กันด้วยอิสลามสองไม่รับอิสลามจ่ายดีเดียจ่ายภาษีสามไม่รับอิสลามไม่ได้เยอะก็ต้องสู้ครับก็ต้องสู้ครับไม่นำเสนอ3ข้อเสนอเนี่ยโดยไม่มีการบังคับว่าต้องรับอิสลามเพราะให้เลือกไงไม่ได้บังคับว่าต้องรับอิสลามไม่อิสลามก็ตายแล้วไม่ใช่ให้มีทางเลือกที่สามารถเอาไปพิชิตเมืองต่างๆด้วยการสู้รบมันดีกว่าหรือการปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพการปฏิเสธถ้าพูดถึงการฆ่าหรือการสู้รบซึ่งมีใครจะเสียชีวิตในสงครามต่างๆนั้นย่อมเป็นการขาดทุนที่น้อยกว่าการขาดทุนของประชาชาติต่างๆที่จะอยู่ในสภาพกุศลตลอดไปหมายถึงว่าทำสงครามเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นตายจากฝ่ายนี้และฝ่ายนี้แต่สุดท้ายโอ้ชีนเนี่ยปกครองประเทศนี้ถ้าเปิดเสรีภาพในการศรัทธาใครก็ศรัทธาอะไรก็ศรัทธาก็เปิดโอกาสให้คนศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามจึงให้มีโอกาสคนเข้าอิสลามอย่างมหาศาลจะดีกว่าคนที่เปลี่ยนสภาพจากกุฟรเนี่ยเป็นมุสลิมจะดีกว่าการที่สู้การที่จะปล่อยไม่สู้รบและปล่อยให้อยู่ในสภาพที่เป็นกุฟรหมายถึงว่าการขาดทุนเกี่ยวกับการอยู่ในสภาพกุฟรเนี่ยย่อมเป็นความเลวร้ายเป็นความชั่วร้ายกว่าการที่ฆ่าหรือทำสงครามนี่ในทัศนะของมุจาฮิดนะแต่มุจาฮิดแต่อิหม่ามแต่อัลจุมฮูรเนี่ยคือบรรดาอุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่ามักนั้นฟิตนะฮ์ที่หูนะฟิตนะฮ์ตรงเนี้ยที่ใหญ่กว่าการฆ่าฟิตนะฮ์ตุฮุมุลมุสลิมีนอันดีนิฮิมฮัตตะยะฮลิกุคือการขัดขวางมุสลิมไม่การขัดขวางผู้คนเนี่ยไม่ให้รับอิสลามหรือไม่ให้ศรัทธาไอ้อันนั้นเลยจะชดจิรามันมุกติคุณที่ชั่วฮารัมการขัดขวางผู้คนไม่ให้รับอิสลามหรือไม่ให้ศรัทธานั้นมันนี่ไงมันเลวร้ายกว่าการที่ต่อสู้ในเดือนที่ต้องห้ามนี่ก็เป็นข้อชี้แนะนะครับเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในชีวิตของมุสลิมเราเรามาขอลำดับสิ่งจำเป็นในชีวิตของมนุษย์เนี่ยสำหรับมุสลิมมานะลำดับศาสนาก่อนหรือชีวิตอะไรที่มาก่อนศาสนามาก่อนแล้วก็อัลโดเรียนกันคำนิยมห้าประการที่มีความจำเป็นหนึ่งศาสนาสองชีวิตสามสติปัญญาสี่ทรัพย์สินห้าทรัพย์สินที่หลังด้วยฮะสี่คือครอบครัวการรักษาเชื้อตระกูลครอบครัวคือการรักษาสภาพความมั่นคงในสังคมและการที่ห้าคือทรัพย์สินการรักษาสภาพครอบครัวสถาบันครอบครัวตระกูลเนี่ยเช่นศาสนาห้ามทำจีนาทำไมเพราะจีนาเนี่ยทำลายสถาบันครอบครัวศาสนาจึงห้ามนี่ห้าสิ่งจำเป็นที่โครงสร้างของอิสลามเนี่ยจะอยู่บนบรรทัดฐานเนี่ยอะไรที่มาก่อนศาสนาจะมาก่อนชีวิตนะศาสนามาก่อนชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าจะให้เลือกระหว่างสองอย่างศาสนาหรือชีวิตอะไรต้องมาก่อนศาสนาต้องมาก่อนศาสนาต้องมาก่อนอันนี้อายะตุมันซูคะตุอายะเนี่ยที่เราได้พูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับการสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามเป็นอายะที่ถูกยกเลิกไหมโอ้โหแล้วเราอ่านกันมาเป็นชั่วโมงเลยแล้วจะท้ายกันยกเลิกก็เป็นส่วนหนึ่งจากเนื้อหาที่เราต้องศึกษาว่าอายะเนี่ย ป็นอายะที่ถูกยกเลิกหรือไม่มันมีผลมีผลاختلف العلماء علماء بين خلاف وآيات يبلغ رمي الجمهور على نسخها سوان ما بقوا آيات يبلغ له وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح كما يقول آيات بقوا كان سورب من شو كان دم شو كرام من دين في تنهام بين سن جاي تو بين كبيرا بين سن تي مين جاي شما อุลามะห์บอกว่าแต่การสู้รบมุชริกีนในเดนตุงฮัมเป็นเรื่องที่ถูกอนุโลมให้กระทำแล้วว่าขั้นละฟูฟีนาซิฟิฮะแต่เขาได้ขัดแย้งกันว่าอะไรที่มันยกเลิกอายานี้ฟะกาลัซซุฮรียูอิมามซุฮรีได้บอกว่านะซะฮะฮาวะกาติลุลมุชริกีนกะฟะละซุรฺอัตเตาบะฮ์ 36อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงต่อสู้บรรดามุชริกีนทั้งหลายหมายถึงว่าตลอดไปฟาบะลาฮูนะซูรีบอกว่าเราได้มีรายงานอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกลับมินฮัดรอมีวะฮัรรอมัชฮารัลฮารามะกะมากานะยุฮัรริมุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาไปฆ่าอิบนุฮัดรอมีเนี่ยนบีก็ชดเชยให้ตั้งชดเชยแล้วก็ห้ามไม่ต่อสู้ในเดือนที่ต้องห้ามฮัตตะอันซะลัลลอฮุอัซซะวะซัลลัมบะรออะห์จนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานลงมาสุรัตต์ตอบะฮ์ในอายะห์นี้ว่ากาตุลมุชริกีนให้สู้กับมุชริกีนตลอดไปโดยไม่จำกัดเวลาอิหม่ามยูรีก็บอกว่าแสดงว่าอายะห์ของสุรัตต์อัลบะเกาะเราะห์ที่เรากำลังศึกษาเนี่ยถูกยกเลิกด้วยสุรัตต์ตอบะฮ์ก็อัตตะวะนี่มันก็ต่อสู้เลยตลอดเลยกาฟะกันตลอดไปไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาوقيل لم ير ايام بقوا نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم سقيفا في الشهر الحرام نبي نبي تيكا او بجرى شكرا شم بنجو ولان لان رياتي بقرات حبتا نمانينا نبي بيت هم سنكران كبشا وشقيف نبي المحرم شم كان كتام كون نبيني تيوى بنتان يقلق عياني وإغذاؤه أبا عامر إلى أوطان في الشهر الحرام نبي تخيص قنطف قول أبو عامر ما تبسي أبو عامر بيت هم سنكران في أوطان نبي أنت تنهام شم ديوك ولا وقعوا قولي سبان ونبي تيوى أياني تيوى يقلق بيهم وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي الكعبة لم ير ايمان وقتي يقلق اياني كثير كانت النبي حي ستيبان رب ستيبان كالصحابة نيبيتي هو حجر شكرات ونسول في الحديبية كده النبي بدان ومرانك هو مشركين هم هم نبي تحاو كما لك قو يتن عثمان بن شلو يقلق مي تحاو كسي اغوى عثمان تكا نبي كده رب ستيبان كالصحابة وتسور سن يوني بيان ذو كده يدي تنهام ولما أقول وانيه إذا النبي رب ستيبان كسور ابن جزور قال ترى هو يقلق له آياتي هام مهي تصولي فعلما سوالمات بقوا أن بطنين يا رب رتو بطنين كن كان قولي برا نبي مدي سوتي نبي تيام رب ستيبان يندير وكان عطاء يقول عطاء بيني سفلا بقوا الآية محكمة آياني من آياتي مريت يبلغ محكمة مريت يبلغ كن تنشايو ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم لكن هو كان سورة لي بينتي تنهام بين حرام ينبي بينتي تنهام ويحلف على ذلك كان كتن عطائي عطائي بن أبي رباني كسع بعن دوئي كسناني بقواني زي كسناني سبطان وبينتي تنهام لين سورة لي قام هو أهيب وهو عطاء لأن الآيات التي وردت بعدها عامة بالأجنة وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص بالاتفاق نبان قد معينا عطاء بقوة آيات أنت آن ومن يقلق آيات آيات توقعي بوتن ولا توقعي تأي البقرة بيتعطون بأنت تنهام وحرامي سورب ما آياتي من تعطون لا تتحق وآياتي توقعي ولا توقعي أنياتي سورب ولا توقعي شنان عطاء بقوة آيات وزو البقرة يتحق إن كان تمر ولا تنهام ما هو آيات أنت جنة تطيبات ما هو آيات أنت أبو الزبير بيرنا جلسان جابر بن عبد العزيز الصحابة بقوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا يوجه นบีจะไม่สู้รบในเดือนที่ต้องห้ามนอกจากว่าท่านนบีเนี่ยจะถูกต่อต้านถูกสู้รบหมายถึงว่าจะมีใครจะมาบุกนบีละก่อนนบีจะสู้แต่ถ้านบีอยู่เฉยๆเนี่ยนบีจะไม่ร่วมทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามแสดงว่ามีสามทศนะแล้วทศนะยังคงบอกว่าโอ้ละมาส่วนมากบอกว่าการห้ามไม่สู้รบในเดือนที่ต้องห้ามนั้นถูกยกเลิกไปแล้วเรื่องแต่ละสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยได้ทัศนะที่สองยืนยันว่าการสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยคงอยู่ต้องปฏิบัติทัศนะที่สามบอกว่าสู้รบในเดือนที่ต้องห้ามจะหาว่าถูกบุกแต่ใครมาบุกอ่ะเดือนที่ต้องห้ามก็ต้องปกป้องสู้ได้แต่ถ้าไม่มีใครมาบุกอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะไม่เริ่มทำสงครามนะครับก็มีเยอะเข้าไปนะนี่เป็นความหมายคือแปลว่าในรุ่นนั้นพวกเขาจะคงต่อสู้พวกเจ้าตลอดไปจนกว่าจะให้พวกเจ้านี่ออกจากศาสนาของพวกเจ้าหากเขามีความสามารถและใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่ได้ออกจากศาสนาของเขาโดยที่ขณะที่เสียชีวิตในฐานะเป็นกาเฟตเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่การงานของเขาเนี่ยไร้ผลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและเป็นกลุ่มชนที่เป็นชาวนรกนักอยู่ในนรกตลอดกาลนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายสั้นๆที่นิดนึงนะครับสมมติขอสรุปนะครับจะได้ไม่รบกวนพี่น้องและก็ดูมึนขอสรุปนะสตันฟันอุลามะฟิลมุรตัดบิฮัลมุสตาบุอัลลาห์ علماء กันอย่างบุตรเกี่ยวกับเรื่องมุรตัดใช่ไหมคนที่ตกศาสนาเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เขาเตาบัตหรือไม่แต่ถ้าว่าตกมุรตัดแล้วเนี่ยก็ประหารชีวิตเลยข้อนบีได้บอกว่ามันเป็นบัลลัดีนั่งฟักตุลูใครที่เปลี่ยนศาสนาของเขาเนี่ยให้ประหารชีวิตเลยอุลามะส่วนมากบอกว่าให้เปิดโอกาสเตาบัตถ้าเตาบัตเนี่ยนะถ้าเตาบัตเนี่ยก็ปล่อยไม่ต้องลงโทษและนี่เป็นหุ่มที่คนส่วนมากเนี่ยเวลาจะวิเคราะห์เรื่องหุ่มของมุสลิมในการประหารชีวิตของเราที่มักจะไม่พูดนี่เนี่ยมุสลิมใครมุสลิมแล้วก็ยิงเลยหรือว่าชีวิตไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยนะกอดีดาตัวเนี่ยจะเรียกมาอธิบายหน่อยเป็นยังไงเตาบัตไหมชี้แจงว่าพอเปิดโอกาสนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าให้ชั่วโมงหนึ่งอันนั้นบางท่านบอกว่าให้เดือนหนึ่งอันนั้นท่านบอกว่าให้สามวันไปฮะอันนั้นท่านบอกว่าให้เปิดโอกาสร้อยครั้งเนี่ยให้เขาสำนึกตัวว่าจะตบัตรหรือไม่ตบัตรนะครับไม่มีทัศนะเล็กน้อยเนี่ยซึ่งเป็นทัศนะอ่อนจำนวนน้อยจากอุลามะที่บอกว่าประหารชีวิตโดยไม่ตบัตรนะครับแต่ที่เป็นข้อปฏิบัติของซอฮาบะห์นี่นะครับส่วนมากเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ปฏิบัติถ้าสำหรับคนที่ตกศาสนาที่เป็นสตรีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยประหารชีวิตเหมือนผู้ชายไหมอุลามะส่วนมากได้บอกว่าให้ประหารชีวิตเหมือนผู้ชายแต่บางส่วนของอุลามะเนี่ยที่บอกว่าสำหรับสตรีเนี่ยยกเว้นไม่ประหารชีวิตทำไมเขาบอกว่าฮะดีษเนี่ยไม่พูดถึงเพศชายเป็นส่วนมากนะครับแต่อุลามะส่วนมากได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับเพศชายหรือเพศหญิงนะดีเรื่องถึงคนที่ได้ละทิ้งศาสนาออกจากศาสนาให้ประหารชีวิตนะครับกลับมาถึงเรื่องที่น่าสนใจฮัลยะบะตุอามะลูฮูบินัฟซิริบดะติอัมลาคนที่ตกมุรตัดการงานของเขาจะไร้ผลด้วยการตกมุรตัดหรือด้วยการเสียชีวิตหรือด้วยการเสียชีวิตขณะเป็นมุรตัดไม่รู้อะไรคนหนึ่งตกมุรตัดเขาเคยเป็นมุสลิมและมาบริจาคคือที่หมดสัมภาษณ์อะไรเยอะแยะนะงานการงานที่เขาทำไปเนี่ยมันจะไร้ผลโมฆะไปหมดเพราะได้ตกมุรตัดเลยอ่ะหมายถึงว่าเขาอยู่ดีๆเนี่ยมากราบเจ้าเวทอยู่ดีๆเนี่ยด่าศาสนาด่านบีด่าอะไรมุตัดใช่ไหมมุตัดงานของเขาที่ได้ทำไปตลอดเนี่ยจะโมฆะเพราะเป็นมุตัดหรือต้องรอดูว่าเขาจะตายในสภาพเป็นมุตัดถ้าตายแล้วนะ จะรู้ว่าการงานของเขาเนี่ยจะโมฆะอันไหนอ่ะมันจะโมฆะด้วยการเป็นมุสลิมหรือจะโมฆะด้วยการเสียชีวิตต้องรอถึงมีสองทัศนะมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทัศนะที่บอกว่ามุตัดเลยนี่ก็โมฆะเลยนะแสดงว่าถ้าเคยทำฮัจญ์แล้วก็มุตัดแล้วก็กลับใหม่ฮะถ้าเคยทำฮัจญ์แล้วก็ตกศาสนาแล้วกลับใหม่ทัศนะที่บอกว่าแค่มุตัดนี่ก็โมฆะแล้วนะต้องทำฮัจญ์ใหม่แต่ทัศนะที่บอกว่าไม่ต้องรอดูถ้าตายมุตัดนี่ยังจะโมฆะนะบอกว่าไม่ถ้าเขาเคยทำฮัจญ์แล้วก็มุตัดแล้วกลับอีกเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วทำไมอ่ะไม่ถือว่าโมฆะทำไมอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะโมฆะต่อเมื่อเสียชีวิตในขณะโดยมุตัดแต่นี่ยังไม่ได้เสียชีวิตก็ไม่ต้องทำไหมมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าสนาของอุลามะส่วนมากบอกว่ามุตัดแค่มุตัดแล้วนี่มันก็โมฆะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายก็มีศิลปะอุลามะเกี่ยวกับมรดกของมุตัดเนี่ยรับมรดกของเขาได้ไหมก็มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่ารับได้มรดกของมุตัดเนี่ยรับได้และมีทัศนะที่บอกว่ารับไม่ได้ให้โอนใบตุนมานไปซะและมีทัศนะกลางที่บอกว่าในทัศนะกลางบอกว่าที่มุตัดได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมและช่วงในชีวิตเคยเป็นมุสลิมเชื่อมเคยเป็นมุตัดในทัศนะกลางบอกว่าที่เงินที่สะสมหลังเป็นมุตัดเนี่ยอันนี้สำหรับลูกหลานที่เป็นมุสลิมและช่วงที่เป็นมุสลิมฮะใช่อับดุลฮามิดะได้บอกว่าช่วงที่เป็นมุสลิมที่สะสมเงินเป็นมุสลิมเนี่ยนี่ของลูกหลานมุสลิมและช่วงที่สะสมขณะเป็นมุตัดเนี่ยอันเนี้ยโอนไปที่บัยตุลมานไม่เป็นมรดกอันนี้ก็เป็นทัศนะกลางระหว่างสองทัศนะอันนี้ทัศนะที่บอกว่าไม่รับมุตัดเลยไม่รับมรดกเลยนะนะครับก็ขอสรุปนะครับอายะนี้ที่เราได้ศึกษามาในมีประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะโดยเฉพาะการที่เราจะเข้าใจจุดยืนของมุสลิมในโลกนี้เกี่ยวกับการสู้รบนะของมุสลิมมีกติกาจะสู้รบในอะไรเนี่ยแม้แต่เวลานี่ก็ต้องระมัดระวังแม้แต่เวลาก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะต่อสู้ในเรื่องที่ต้องห้ามนะครับทั้งนี้เราจะต่อสู้ก็เพราะมีอุดมการณ์ในการปกป้องศาสนาของเรานะครับพุทธศาสนาเนี่ยต้องการที่จะให้มุสลิมออกจากศาสนามุสลิมก็ต้องการปกป้องศาสนาของเขาเนี่ยให้คงยืนหยัดในศาสนาของตนนะครับมันเป็นการเป็นบทเรียนในการที่จะให้มุสลิมนั้นระมัดระวังเรื่องการตกศาสนาเพราะการตกศาสนาจะทำให้การงานของเราเนี่ยโมฆะไปหมดเมื่อติดตามขั้นตอนของอายะนี้นะจะเห็นว่าเหตุผลของการสู้รบการทำจิฮาดที่อิสลามได้บัญญัติไว้มันเป็นการป้องกันไม่ให้มุสลิมตกมุตัดไม่ให้มุสลิมออกนอกศาสนาเพราะการสู้รบนั้นเป็นการข้อใดก็อะไรเป็นกลยุทธ์ในเชิงบุกไม่ให้เขาเนี่ยมีโอกาสมาข่มเหงมากดขี่พวกเราเพื่อออกจากศาสนาหรืออ่อนแอด้านศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนมาข่มเหงหรือมากดขี่ในด้านการปฏิบัติศาสนาอีกในด้านการนับถือหลักการศรัทธาเนี่ยก็จะทำให้มุสลิมเนี่ยทุกระยะเนี่ยก็จะมีการอ่อนแอนะครับในการศรัทธาของอิสลามมีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศชิชเนียการสังหารชามิลบาชีเยฟซึ่งเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้ากลุ่มมุจาฮิดีนที่ประเทศชิชเนียประเทศชิชเนียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมประชากรส่วนมาก80%กว่าเป็นมุสลิม จะเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้านน้ำมันแต่ถูกยึดครองมันเป็นประเทศปกครองพิเศษที่ประเทศรัสเซียนะรัสเซียจะเข้ามายึดครองรัสเซียที่เข้ามาปฏิบัติการแล้วก็คุมการเมืองคุมเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนอิรักเลยเขาก็สู้รบกันมา300 กว่าปีแล้ว300 กว่าปีแล้วยังไม่ได้เอกราชนะครับก็มีกลุ่มมุจาฮิดีนที่ยังสู้รบกันอยู่มีคือคนสุดท้ายที่สังหารนี่เป็นชาลินบาซีเอ็ดนะครับก็เคยไปเรียนที่รัสเซียทำงานกับทหารรัสเซียแต่พอเริ่มประเทศต่างๆที่อยู่ในโซเวียตเริ่มได้เอกราชเขาก็กลับไปที่รัสเซียเรียกร้องเอกราชนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับกลุ่มมุจาฮิดีนต่างๆนะครับจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งประเทศชีเชียในครั้งแรกในช่วงสุดท้ายของศตวรรษที่20ในช่วง1995อะไรเงี้ยก็ได้ประกาศเอกราชแต่รัสเซียเนี่ยบูตินเนี่ยเบี้ยวแล้วก็บอกว่าจะให้การับเบี้ยวแล้วก็เลยจะเอาทหารกลับพลังงานกลับมาคิดครองอีกทีจนจังสูรที่มีขอบตอบนี่แหละขอบตอบผมยาวนะไม่เคยมีเวลาตัดผมแต่พวกเราคงมีเวลาตัดผมนะเขาไม่เคยมีเวลาตัดที่ประชาชนก็มีเวลาตัดผมนะอาวุธของเขานี่ก็แปลกนะพวกนี้อาวุธของเขานี่ก็คืออาวุธที่ไปยึดอาวุธของพวกรัสเซียไปยึดอาวุธของรัสเซียเอามาใช้ก็เหมือนกลุ่มมุจาฮิดีนที่รักกันเหมือนกันส่วนมากก็อาวุธของพวกอเมริกาที่มีทุกก่อนชีวิตเนี่ยโดนระเบิดที่ขาก็ภาพที่เขาหยิบยืมล่าสุดไม่เจอไม่มีเขาบอกว่าเพราะกำลังเตรียมระเบิดบรรทุกรถบรรทุกอยู่นี่นะจะไประเบิดที่ซึ่งก็จะมีประชุมใหญ่ก็ประชุม8 ประเทศวิสาหกรรมที่รัสเซียเนี่ยซึ่งจะมีผู้นำประเทศรู้จะเตรียมที่จะไปบอมแล้วก็ที่รถอยู่แล้วก็รัสเซียมันได้เบาะแสก็โดนยิงมันเบิดทั้งคันจนก็ชีวะไม่มีชิ้นดีเลยเละไปหมดก็เป็นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้นะครับคนที่สู้รบเพื่อสัจธรรมเพื่อสิทธิเนี่ยก็ต้องชิ้นชีวิตเพราะนั่นในบิชโลนอสันก็สิ้นชีวิตบรรดาผู้ต่อสู้ในหนตอแล้วก็ต้องสิ้นชีวิตนะครับประโยชน์สำคัญที่เราต้องพิจารณาตัวเองว่าเสียชีวิตเหมือนเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตในหนทางต่อสู้เพื่อสัจธรรมเราก็ต้องตรวจสอบว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในหนทางแสวงหาความจริงและต่อสู้เพื่อความจริงหรือเสียชีวิตเพื่ออะไรเพื่อบอลเพื่อคนหมดแล้วใช่ไหมบอลนี่หมดแล้วใช่ไหมยังไม่ดูวิเคราะห์เลยนะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นมาวิเคราะห์มันมีคนมาวิเคราะห์บอกว่าใครของฝรั่งเศสเชื่ออะไรนะซิดานนะโอ้ซิดานเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างซิดานกับชาวิลบาชีวันนี้ดังนี่ก็ดังวันนี้ที่ไหนแต่นี่ดังอันนี้ดังด้านบอลอันนี้ดังด้านจีฮัดเขาเขียนกระทู้อย่างนี้นะผมก็บอกว่าแค่เปรียบเทียบอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วมีสุภาษิตอาหรับก็บอกว่าอัลมตระอันนัชไชฟะยังกุศุกัดรหูإذا قيل إن الشيف أمضى من العصا فلا بيتيب يتون بيتيب روان سعون شين في من قي تيان جن أو داب ما بيتيب كماي نبقى ويني داب من كم كماي ฮะแสดงว่าดาบนี่มันไม่ได้เรื่องฮะเอาดาบนี่มาเปรียบเทียบกับไม้อะนะแต่เอาคนวีรบุรุษได้อย่างชามิลบาซีมีคนทุกข์ถวายชีวิตเนี่ยด้วยอิสลามเนี่ยด้วยความจริงมันเปรียบเทียบกับนักบอลเปรียบเทียบแค่นี้มันก็แย่แล้วไม่ได้แล้วคนที่เป็นวีรบุรุษทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในสายตาของบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นใครเป็นยังไงเราต้องพิจารณาตรงนี้ถ้าประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้วันศุกร์ปฏิบัติที่นั่นนะตอนคืนที่ตึกดินเหมือนเดิมตอนเสาร์นี่ของตอนเช้ากับพวก แต ่ผมพูดยังไงนั่นเลยก็ตาตำบลเดียวกันเหมือนนั่นคือน้องกันจักรพงศ์ครับจักรพงศ์วันเสาร์ก็มีสัมมนาอะไรหมอนอะไรนะมันเรื่องนิกะห์นะเรื่องกระบวนการนิกะห์ของที่เกี่ยวกับฟักกันนะแล้วกลางคืนวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ดิวันอาทิตย์ตอนเย็นนะสี่โมงครึ่งหลังละหมาดอัชรีนะครับที่บ้านตานิพันธ์นะที่บ้านตานิพันธ์จะพูดเรื่องตะกาฟุลใครสนใจเรื่องตะกาฟุลเรื่องประกันของตะกาฟุลนะเรื่องประกันภัยอิสลามเชิญจะพูดครั้งเดียวแล้วนะครั้งเดียวจะพูดละเอียดและต่อไปเนี่ยไม่พูดละเอียดละพูดครั้งเดียวแล้วก็อาทิตย์นู้นนะไม่ใช่จะเป็นเสาร์นะที่สันติชนนะเสาร์สุดท้ายนะเสาร์ที่สี่จะพูดเรื่องระบอบสกัดอินชาอัลเลาะห์ระบอบอากาศก็อาจจะมีเรื่องประการนิดนึงแต่ละเอียดที่จะพูดที่บ้านแต่ละพันกลางคืนก็ที่ขณะที่นะครับหลังละหมาดอิชางานของช่วยของร่มเงาอิสลามนะอาจารย์ชาดิกินามบินบารีก็คงจะพูดเรื่องการเมืองมุสลิมนะการเมืองที่ชาวมุสลิมจะเรียนพักมุสลิมนะนะครับ สอนในการสอนเรื่องนี้ครับไม่รู้จะหลังจะสาว สอนเรื่องอะไรนะ เมื่อสอนในการสอน สอนให้เจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวยังไงเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวยังไง ให้ ไม่มีแต่มีเจ้าเขาบอกว่ามีจำลองหมายถึงว่าจะมีฝ่ายวลีกับฝ่ายเจ้าบ่าวจะนั่งอยู่ก็จะมีการสักถามว่าเจ้าบ่าวต้องพูดยังไงวันนี้ต้องพูดยังไงซ้อมแบบซ้อมใหญ่ซ้อมเล็กซ้อมเล็ก คร ับ ตกลงกันแล้วว่าตรงนี้จะยกมาเป็นในเนื้อหาที่เช็คพูดเลย แล้วไม่จำลองแล้วอ่ะ จำลอง นะแล้วมันไม่มีรสชาตินะคือเหมือนของจริง มันไม่มีก่อนดี ใช่ ลุงเยียบจะไปเป็นเจ้าบ่าว แต่นี่เป็นเจ้าแก่อย่างเดียวจนเจ้าแก ่ตอบเลยว่าไม่มีสาวใครสนใจก็ติดตามไม่ยังไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรนะไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้ เริ่ม แต่ เช้านะคร ับ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะแล้วก็เริ่มสัมมนากิจกรรมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นนะครับเชิญด้วยครับมีคำถามไหมไม่มีก็ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك